विक्री के लिए टोपियां, एक लोक कथा। टोपियां ले लो, टोपियां ले लो, सिर्फ 10 रुपए में एक, फेरी वाला चिल्लाया। बहुत सावधानी से आगे चला। उसे अपने सिर के ऊपर टोपियों के विशाल ढेर को संतुलित करके सड़क पर चलना था, लेकिन एक दिन फेरी वाले ने शहर के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे एक छपकी ली। वो पेड़ के तने से सटकर बैठ गया और फिर सो गया। टोपियां अभी भी उसके सिर पर संतुलित थी। जब वो सो रहा था तब शरारती बंदरों के एक समूह ने उसकी हर एक टोपी चुरा ली। सिर्फ फेरी वाले की खुद की अपनी टोपी ही बची। जब वो उठा तो टोपियां वापस पाने के उसने अनेकों प्रयास किए पर विफल रहा। अंत में जब वो बिल्कुल निराश हो गया तब उसे सफलता मिली। इस क्लासिक कहानी को महान लोक कथाओं की परंपरा में सुनाया गया है। विक्री के लिए टोपियां, एक लोक कथा। एक फेरी वाला था जो टोपियां बेचता था, पर वो एक साधारण फेरी वाला नहीं था। वो अपने टोपियों को अपने सिर पर लेकर चलता था। सबसे पहले वो खुद की चेक के डिजाइन वाली टोपी पहनता था, उसके ऊपर कुछ सिलेटी टोपियां, फिर कुछ भूरी टोपियां, फिर कुछ नीली टोपियां और सबसे ऊपर कुछ लाल टोपियां। इस तरह वो सड़क पर चलता था। वो खुद को एकदम सीधा रखता था जिससे टोपियां गिरे नहीं। चलते चलते वो चिल्लाता था, टोपियां ले लो, टोपियां ले लो, सिर्फ 10 रुपए में एक टोपी। एक दिन उसकी कोई टोपी नहीं बिकी। वो सड़क पर आगे गया, फिर सड़क पर वापस लौटा। वो चिल्लाता रहा, टोपियां ले लो, सिर्फ 10 रुपए में एक टोपी। पर उस दिन शायद कोई भी टोपी खरीदना नहीं चाहता था। किसी को लाल टोपी तक नहीं चाहिए थी। फेरी वाले को बहुत भूख लगी। उसके पास खाने के लिए पैसे तक न थे। मैं शहर के बाहर घूमने जाऊंगा, उसने कहा। फिर वो शहर के बाहर गया। वो धीमे धीमे चला जिससे टोपियां न गिरे। वो बहुत देर तक चलता रहा। अंत में उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। यह आराम करने की अच्छी जगह है, उसने सोचा। फिर वो धीरे से पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपनी पीठ को तने का सहारा दिया जिससे उसके सिर की टोपियां न गिरे। फिर उसने हाथ से यह सुनिश्चित किया कि टोपियां एकदम सीधी रहें। पहले खुद की चेक के डिजाइन वाली टोपी, फिर सिलेटी टोपियां, फिर भूरी टोपियां, फिर नीली टोपियां और सबसे ऊपर कुछ लाल टोपियां। सब टोपियां ठीक थी। फिर वो सो गया। वो बहुत देर तक सोता रहा। सोकर उठने के बाद उसे काफी अच्छा लगा। खड़े होने से पहले उसने अपने हाथ से टोपियों को छू कर देखा, पर वो सिर्फ अपनी चेक वाली टोपी ही छू पाया। उसने अपने बाईं ओर देखा, उसे कोई टोपी नहीं दिखी। उसने अपनी दाईं ओर देखा, उसे कोई टोपी नहीं दिखी। उसने अपने पीछे देखा, उसे कोई टोपी नहीं दिखी। फिर उसने पेड़ के पीछे देखा, उसे कोई टोपी नहीं दिखी। फिर उसने पेड़ के ऊपर देखा, फिर उसे क्या दिखा? पेड़ के हर एक डाल पर एक बंदर बैठा था। हर एक बंदर के सिर पर सिलेटी, भूरी, नीली या लाल टोपी थी। फेरी वाले ने बंदरों की तरफ देखा, बंदरों ने फेरी वाले की ओर देखा। उसे समझ भी नहीं आया कि वो क्या करे। अंत में उसने बंदरों से कुछ कहा। शरारती बंदरों, उसने अपनी उंगली बंदरों की ओर हिलाते हुए कहा, मेरी टोपियां मुझे वापस दे दो। फिर बंदरों ने फेरी वाले की ओर अपनी उंगलियां हिलाते हुए कहा, हो हो हो हो। उससे फेरी वाले को बहुत गुस्सा आया। फिर उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंदरों की ओर हिलाई, शरारती बंदरों मेरी टोपियां मुझे वापस दे दो। फिर बंदरों ने भी फेरी वाले की तरफ अपनी दोनों मुट्ठियां हिलाई और कहा, हो हो हो हो। अब फेरी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने अपना एक पैर जमीन पर पटका और कहा, शरारती बंदरों मेरी टोपियां मुझे वापस दे दो। फिर बंदरों ने भी अपना एक पैर जमीन पर पटका और कहा, हो हो हो हो हो हो। फिर फेरी वाले को बहुत जोर का गुस्सा आया। इस बार उसने अपने दोनों पैर जमीन पर पटके और कहा, देखो बंदरों अब मुझे परेशान मत करो, अब मेरी टोपियां मुझे वापिस दे दो। और बंदरों ने भी अपने दोनों पैर पटके और कहा, हो हो हो हो। अंत में फेरी वाले ने गुस्से में अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी और फिर वो वहां से चलने लगा। फिर हर एक बंदर ने भी अपने अपने सिर की टोपी उतारी। फिर सारी सिलेटी टोपियां, सारी भूरी टोपियां, सारी नीली टोपियां और सबसे ऊपर वाली सारी लाल टोपियां पेड़ से नीचे उड़ती हुई आई। उसके बाद फेरी वाले ने सारी टोपियों को जल्दी जल्दी उठाया और उन्हें दोबारा अपने सिर पर रखा। सबसे पहले उसने खुद की चेक के डिजाइन वाली टोपी पहनी, फिर कुछ सिलेटी टोपियां, फिर कुछ भूरी टोपियां, फिर कुछ नीली टोपियां और सबसे ऊपर लाल टोपियां रखी। फिर फेरी वाला धीमे धीमे शहर की ओर चला। चलते चलते वो चिल्लाया, टोपियां ले लो, सिर्फ 10 रुपए में एक टोपी। समाप्त।